مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لا ناصه الله ليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله يعني جزاك الله سبحانه وتعالى قرن منها حوجي من أولو وقت مؤجد ديدو لبي هرمانتيجي هندكو نوغاس جوي لورو ذو القعدة وني سفتران إمور لبي هجو هور لبي هرمانتيجي وجنرى سمينا يشفلنا يني فرقنا الأرمان صلى الله عليه وسلم إن هوري سقوينا لورو جيوغو بيرو وني جوان فزيران جنة جدي نوغاس جوبي النبي عيسى عليه وعلى جميل الأنبياء الصلاة والسلام nyaagi ma Allah subhanahu wa ta'ala no yurmo to yafo dendangal men maabe julbe maabe l'islam wotum foftor mo en safrana men dendangal nyaw men safara jaaru dumir wala men yettobe neema jeeti nana men danni men kaltana men kalib men wursana men wuri men yo Allah wadana barke bes nguji di danda men di fitinaaji beyoji yo Allah worondire men majji ittidi kadi den hakkunde julbe dam fam biji meje e luure gonde yo Allah ittu mo don famudiral e do gonga e do jambedu neware yo Allah addan dawabe hakke hakkeji mo en riwaɓe nokkuji mumen walla leɗen mumen fi Allah artino ɓene e dow jaam taw mbaylani mbaylaka ɗanni ɓene jiiɗi arsukoji kadi yo Allah newnu kadi waɗa hen arsukoji kadi wuuro mbaɗa e bakke eyo Allah ittana men ɗi tanaji ya ɓallinana men kadi arsukoji men e nokkuji men ɗi kadi waɗa bakke kadi dendagal ko daña ɗi fitinaji kala yo Allah ittuɗi waɗa riwaɓe kadi nokkuji mumen yo Allah artir ɗumen hen e dow jaam ene ɓuri newraade e dow goonga en ñaagiima Allah subahanahu wa taala kadi fooɗondirannooɓe leppi ɓi kadi dañɓe heen ɓe kadi yo Allah rokku ɓe jogoro dow jam ɓe cuwa kadi yo Allah rokku kadi ɗi ɓe cuwa laaɓde geɗe mumen ɓe kadi yo Allah rokku ɗumen kadi ɓurɗo moƴƴude heen ardo yimɓe haa e sugngooji laamuuji daminɗinoɓe e leyɗeele men juuɗe jogiiɓe laamuuji hakkundeeji ɓeeten pouvoir transitoire ɓeeɗen fof yo Allah newnu haa waɗa paamodiral haa ne daña laamuuji tiiɗɗi e cembolinɗi nunɗuɗi e dow jam e dow yaccar e dow newaare ittana men ɗi fitinaaji ɗi nanten inchallahu en mbayrin arten tafsir o jooni enen jokka tafsir meɗen to qouran al azim en ngarin haa cuurunduɗen simoore e suratu raad hannde ko simoore ibrahima alayhi salatu wassalam gila aaya goo haa aaya sappo e ndeer simoore he inchallah cimooje ɗe koye cimooje makkiyankooje enen nganndi cimooje makkiyankooje kañum ɓuri heewde fa haalde ko faate fiɓnde wonno diine fof ko fiɓnde huunde fof no jaɓee modification heen haa illa fiɓnde nde ɗum alaa njuulu daraade ko farilla sujjude ko farilla rukuye ko farilla kono so neɗɗo waawaano yaafe salliginaade ko cerɗe sellude suurde awora ene geɗe mbaari noon ɗum fof no yaafe ammaa fiɓnde nde laa ɗum jomum yaafetaake ɗum ina yaafe njuulu debbo fiiliɗo walla ɓesto ina ñamle korka wonande mbo fiiliɗo walla ɓesɗo eywa kono kono la ilaha illallah o fiɓnde nde ɗum yaafeta kala kono tiindina fiɓnde nde alaa sago joomum wonda heen wurda heen maayda heen ɗum woodi simoore nde waɗde nde haalata ko ɗen ende sabitina wonde nelaaɓe kamen peññinii njottinii e nde reentina kadi ɗuurniiɓe nelaaɓe lette bonɗe ene panndi ɗumen sabu nelaaɓe liggey mumen ko yettinde nelal nelɗo o no wiino Muusa en nii tan kamɓe fof ko noon innani maakuma asmaau wa ara embo yiye embo nana ko nelo ɗon ko mete on mbaɗii waajib mon ɓeene waajib mumen ko wiide samina wa ataana ɗoftiiɗo nelaa ɗoftii ko Allah o mayiɗi rasul fakad ata allah tan kala doftiido nelaado ko Allah sabu ko Allah nil nelaabe subi kadi ko subaabe malaikaaji subaabe Allah yasfi min al malaikati rusulan wa min an nas Allah andi be mojjibe handube hebe Allah aalam hayfi jalu risalata en bo en do wadi nele makko risalati kadi kira ko wadde de gade fof firtini liggey nelaabe tan ko yottinde en bo yee en bo nana so andi be yottini na foti yottini reede fof be yottinede hankadin kujje fawtima be wadde dum woni wadde rentinde e hurbinde dum do turontobe nelaabe dum simon re hala gaston yunar li alif lam ra en bennin alif lam mim en benni alif lam mim swad joni kadi alif lam ra di do fof ko Allahu aalam bi muradihi bi zalik firoji di Allah hen firo e gango en la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngi den gonnal de حدثان إقامة أبو بكر الصديق عمر عثمان علي ابن مسعود رضي الله عنه ابن عباس إن إقامة الله أعلم بمراد بذلك ذكر في ذلك الله عندك فانتيه فان ود في رج كدي فان ود إقامة هن كنا قيما بس أنا كنا الله مكان بيدوك نين الله صلى الله عليه وسلم في ود نرد دام سان قيما محكم كل من عند الله فوكم يقول الله كبام لنا نكن بامان كوب يقول الله إن ودي janguddum no jippinirani gom ina kadi mana o ko addi ko ko baada golludi hen golla kawa golludi hen ko gom na kam yi ko ta Allah kitabun o wi dum do ko deftere anzalnahu min jippinide ay e bo wawde anzalna kitaban kono wadno ko ala jippindo de bo wona kanko ilayka fadema an muhammad sallallahu alaihi wasallam hay kadi yetti mende لتخرج الناس هانجلتي نيراند يمب من الظلمات نيب ماجر نيب كيفراغال نيب شيلكو نيب بوناندي دي بوب الى النور فاد ليمير الاولو الاسلام دوم دوكو مبارتا كو نون باذن ربهم اي حال دم فوف ايامرور جوميبي فيرتيكو جوميبي نيلي يونيلادو يوتينان بنيلال مو اها هول خلق النو يلتنس تيمب إلى صراط يبندو لاول العزيز جاليد وني الله باود بوب الحميد جتان سبق دواي حد ندك عزيز او هات ندو فام دي ماتو ودي منل دي ماتو كو واوا الا واي هوند فوف هذا كان فتا غان ندو بيرن ديكو ناندي لي بوانو وادي سو نو تاغنير ندو من فوف فوفان فداني هان لا دوي دوم فوف اه لا بيدي هان لا دوي ماما جي ترماندي فدي بوانو وادي نون kono dum do ko jemiroje heno tagi aljanna jeengi ko sababu mudum dero jemiroje dum ni gardas kono ko alhamid jeftar adon fo na yeftabo sabo ko tagi ko fu orki ha tengte ene hada ko woni adon ko fu ene no tagay malaikaaji en sinano en malaikaaji en bal asko en so yono su yana ma gaddan ko en tob hande ka men gandi sengde rubinta asde foraaji tan no way la ilaha illa allah sakono do wadande adon oppo de maaji hol gaddol jogo de maaji hol gaddele de hol baddum hol bad wadde alhamid o ko podde yettede ko Allah tagno ko wumata yimbe buri famdude fo kanko joggi nyaamdum e yardum kanko waddum no wayni ala desinan dam wiido bo waddum no hande watte technology ni be ko desino be ko feewndo be ko montino be ko waddo dum be kaza kaza fiisaji di fo ko mer rabbil alamin otoji no wodi ndelam dam taw yeta ko bengod pintiro taw yeta ko bengod bidungaji taw yeta ko bengod kuran taw yeta ko bengod ponoji taw yeta ko bengod fof ina wada rendin ramu jinaaji kewi kono Allah non tagoje makko de ala hen fu ps mbo addoy bengod tan wada no wadde odo ko fodde yettede alhamid hol odo hamid e hol odo jippino de deftere الله كان هواد الذين أن له ما في السماوات وما في الأرض كم جي جندانغل كواني أسانو جكوان إليج ودم هاي الهواد هذا كان كو جي جي نون فوتي كو جي كو فوتي وان دي ديسبوزيوم وانا نم هاي جي مورو الله بي نوكو يو وانا كو يو روي وانا مو جوكي ين هاي جي الله كو كان كو يمري موضوس يمري يمرون فوتي كو وانا وما في الأرض dum do ko kanko yemiri yo wade so ne do wada non o wi wa waylun fere boni lil kafirin yaddu min azabi elept min azabin elept shadidin shatt fere ɓe ngannduɗa kay ne jeddi nelal ene jeddi Allah ko jaaliiɗo ene jeddi laawol Allah ene jeddi yettude Allah te ɓe ngoni koye ɓe ngannduɗaa ɓe mbertii ko leydi e ɓe cuddii asmaan so Allah wii leydi ndi yo moɓɓe alaa biyo wondi so wii asmaan murɓo e maɓɓe alaa biyo e waɗde o ko poɗɗo reweede noon holno yedduɓe Allah mbayata o wii alladina ɓeen yestahibuuna ɓurooɓe yiɗde alhayata dunia nguurdam ɓadiɗam woni nguurdam aduna alal akhirati yettooɓe nguurdam aduna pawɗumen nguurdam lahar te jumirawi fama mata alhayati dunia fi lahirati illa qalil peesondirtaake ɗe wa yasudduna kadi eɓe paloo an sabilillah ɓe kaaɗaani hadde koye maɓɓe tan ɓe kaɗa woɗɗe kadi ɓe palii kadi laawol Allah wa yabguuna haa ɓe njiɗi tan laawol ngol ko yongol woni iwajan ooñingol Allah wi ulaika ɓeen fi dalalin baid ayi to wii ko ɓe njogii adab chadid kadi ɓe ngoni koye majjere woɗɗude woɗɗude woɗɗude iliyadu billah majjere so ɓalliima yaama taw joomum so a waawi yiiluyaɗu yiite won farɓe yiyoyaɗu ɗum kono Allah wii ko majjere woɗɗude e sirku koye majjere woɗɗude halka joomum aduna halka joomum e bardah halka joomum yawmal qiyama toon kam haalum haala sabu Allah wii ko yaafataa ko on so maayidi heen waɗde ɓe ngannduɗaa aduna na ɓurani ɗumen laahara ina kaɗa yimɓe kadi waɗde ko moƴƴi ina kaɗa yimɓe rewde Allah Allah wii fo ɓeeɗo ngoni koye majjere woɗɗude eewa o wii ooɗo ndeeɗo deftere jippi ko fayi koye nelaaɗo haa haalana yimɓe e wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawm o meeɗaa nelde nelaaɗo so wonaa taw e ɗemngal koreeji mum foti noon ko ɗemngal ko arabe ko ɓe arabeeɓe waɗde e nganndi ndeka enen fof ko wiyaaɓe ɗemngal ndeka e nganndi firtii ko yo won ɗemngal men mbatten ɗo haqqille ɗum woni firtii ko officialisé diine l'islam leydi fof no jogii ɗemngal mum ɗemɗo leyɗe gonɗe ɗo ɗe ɓe kaalata ko français ɓe kaalata ko anglais ɓe kaalata ko espagnol ɓe kaalata ko portugais ɓe kaalata ko suwahili eewa hol mbiɗoɓe noon hol mbiɗo leyɗele men ɗe yo kaal français enen leyɗele men ɗe fof alaa fof kippitoo oto mum so arabe so pulloo so ɗum ɗo haala ko woni heen koye ɗemngal mum waawa alaa e ɗemɗe men ɗe kaalten koye tuubankoore ko woni e ndeer oto ko sahipit kappo o sahipit direction ayi hol mbiɗo men en mbaɗir ɗum e ɗenngal ɗemngal ay gon fortaani mi wiyani sen mbaɗi men sen mbaɗaani ɓen naata jeyngi ammaa Allah noon kañum ne ɓe wii diine ɗemngal maanaa ɗemngal arabeere ngal ko ngal woni ɗemngal diine heen o waɗi qur'aana o ko heen janngate janngitaake ɗemngal gonngal ko njuulataa ko kadi ko noon mbiyataa ko allahu akbar a haalataa e ɗemngal ma mbiyataa ko sami allahu liman hamida a haalataa e ɗemngal ma mbiyataa ko rabbana laka alhamdu a haalataa e ɗemngal ma mbiyataa ko tahiyatullahi a haalataa e ɗemngal ma ayi waɗi noon so goto fof haala ɗemngal mum maa ɗumo bogas allah waɗi ɗemɗe ɗe ɗum ko kaawisaaji makko ɗemngal mbaawaɗaa wonde fof aɗa waawi wonde juulɗo kono ɗemngal mbaawaɗa wonde fof aɗa wooda ko renndiino sabu hay arabeeɓe ene jogii ko nguli goɗɗi haa heewi kono noon ko ngol ɗo konngol woni yo renndin arabeeɓe renndina ɓe ngona arabeeɓe renndina ɓe kamɓe fof waɗde o meeɗaa nelde nelaaɗo so wonaa e ɗemngal koreeji mum waɗde firti ɗemngal ngal ko ɗemngal meeɗen en fof enen fof ndenndi poti ɗemngal ngal mbele kanga sabu kanngal ɓuri welde faamirde diine sabu qur'aana ko diine nelaa sabu tan ko arabe maanaa qur'aana ko arabe ɗemngal ɗam kay joomum kadi kam kadi ko arabe sahabaaɓe makko kadi fof kadi ko ɗum kaalatnoo inchallah ɓuri ɓe heewde heen woni o ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmi kadi allah waɗini kaawisaaji goɗɗi ko ɗemngal mbaawɗaa jogaade fof ene woodi seerenɓe ngaal ɗemngal sabu waawɓe ɗemngal arabe hannde ene jeyaa e ɓurɓe wonde heen gay mawɗi ngona arabe ɓe lasri ɓeeɓe nanten en bouhari en siiba wayi heen ɓurɓe waawde naha ɓurɓe waawde ɗemngal ɗum ɗo fof allah newni wala kadi yestarnal qur'an li dicri faalmi muddakir ɗum koye sababuuji tawi sir o ɗum woni ngal ɗo ɗo wii o neɗi nelaaɗo koye ɗemngal koreeji mum li yubayina lahum haw feññinana ɓe sabu allah haalnino men li tukhrija annasa min adulumati ilan nour enen ko enen kaaldeteeɗo li yubayina lahum haw feññinana ɓe holko ɓe foti waɗde holko poti ɗaccude fa yudullullahu man yacha so ngal arii noon allah wii mbo welaa majjina o yahdi man yacha mbo welaa o feewndo yo allah waɗen ɓe o feewndi fi la yudara mudiratin wala fitnati mudilla yo allah donne wonde ɓe o majji alhamdulillah wa huwa alasis kanko woni jaaliiɗo noon alhakim karalla woni ñeeñɗuɗo e wonnoo o wiiɗo naane ko laawol jaaliiɗo jettaaɗo e jooni noon o haalii o silii nelaaɗo holko addi ɗum ko demi sukuri ma taw wadi mo nelde ne laada ma taw ko waawa wadanti yimbe ko en kaali no wadir ne sabu fofaano buri sadde dillude wakli sadde buri sadde mon fo wala dum fadaane ne laada fadaane e god de gere fof sukuri de jibin ceedo fadaane goddo jengi dum no muy nirte so la ma hundukum tan na dina wadata ala apprentissage joodaade nde e ladde nde e daraade nde dum fof kanyum janginta hore mum Allah waji no Allah waji do andirnir dum ni e mbawno wadde non mun fof fimde ne e wadde wadde bo wadde non ko ko wajir non ko tan ko ko nyeejjido baddo hudir foti wande firtane e murukki dum al aziz jalil hakim karalo woni nyeejjido ge aywa wala gar ko gonga arsalna min nilinu musa o do kati annabi musa ibn imran e wi'a non bi ayatina min tuttino bo kawisa jamin kew en be nitu bagara en be niso la araf dido kawisaaji fof an akhrij yaltin qawmaka kuriji ma min adh-dhulumati en nitere ila nur e fitti anne wana nono wito li tukhrij an-nas min adh-dhulumati ila nur wadde pama ko nelada ko kudum tan nela benen nelano kudum annabi musa to wani non abu hali annabi musa en kali kanko darul makko buri hewde dari fof inde makko janta qur'an buri annabade fof deftere makko kadi ne wiya buri kadi deftere kalaade fof sona qur'an tawrat woni min adh-dhulumati ila nur kurum do musa no wadde ko tasdiitu nabi sallallahu alaihi wasallam wadde ayida tade tawid qawmaka en fami qawmaka firtan tan kuriji man lasi qawmaka kuriji ma bin jidda kon musa non dewnel no do de sabo bani isra'il en ko heno jiya kono wadde no gonno hen nabi hen ha heewi mu'min ali fir'aun ko nanti no liñu fir'aun ko fsana be fok hen afirna be azina be orofna be da fof musa hawre mu'en do woni min adh-dhulumati ila nur annaka won liggeema wa dhakkiruhu sittuna bi ayyamillah halam be nyalli allah be nuddi nyalli allah e nangunobe diine makko no fotir o wallir be da ballugul jodgol yewi tan laamu fir'aun no allah wadiri allah ko itta watta kanko joddino fir'aun holliri dum fir'aun kanyum nehi tirto laamu dum nehir jungum mo na goddo ne hande aha Allah la bar fitti la mungu ngutam la mungu dum to ngo wadere yo reno dum hol dokko no firawne dum do hawi wa halil an har tajri min tahti hol dokko firawno no haliri hawi alayhi salimu al kumsur hol dokko mo la amada egypte hol dokko daruno ko jogino ko ha jum daro hawe inma utitu ala ilmin indi hol dokko do gawma aden ko jogino ko ha bi man ashadu minna quwwa ala burr min dole dokko no le bon hetti wadde ayyamillah inna fi dhalika wa yunidum di nyaldi di walliri mojjube di halkiri bonbe la ayatun kaayisaaji kulli sabar kala kewdo munje shakurin kewdo yettude neema ndaw faayidaaji ayede do ayede ina jaahen tan en ngandi de ko faandi sa jippinde qur'aana ko feewndude yimbe yaltinde be e nibbere e mere faade limiyer gonga e gelal gorngal nelde nelaabe kadi ko e demde mu'en e sabab dum buri wawde famminde jumu'en bel jumu'e burata yawde famde e gelal gongal en gandi fonction liggey ne labe kanyum ko feewndude yimbe e dowde be e yaltinde be nibbe faade be limiya Musa ne la noddo hol ko wi on ko jigo on woni himmi an feeb bangal jangde teori pratique hono Musa wadiri ko dum ne la no Allah hali ko neli mo ko joni kan ko ndew ay holno wi وإذ قال موسى لقومه يا جنت والله يا أندو يا سفتر لموسى بيني كريجم اذكروا نعمة الله عليكم سفترين يا ماجي الله كيف دي أمان دمك تقال لو هالك فرعون أن إنبو حالنا موسى كريجم من بني إسرائيل إذ أنجاكم سبو الله دندي من آل فرعون فرعون قال لي جمعين فوف إنه دقو رجيم كو لفل ندونو wala lamu dun fir'auna garo fobbo goddo bonde min ali fir'auna yasumunakum e be bada mon su'al azabi ku buri bonde e lepte kala lepte no bonirno o wadi mon o wari o tadi o feti o silkiti wadi fo no wino ni o wino fir'auna men musa e yimbe muso nangidi men o wino ko mawla usmawo wat baw fetbe o fenga juude e darro non o taje jungo o taje koyngal ngado deña no min khilafi لوني سوء الأذاب وإذا بحونا بكرس أبناءكم إبن من ورب ويستحيون بكد نساءكم ثم تن Allah kanyum tagi ko wona e bandu ko fuf kono wona ko hunde nefnide e haalando so worbe mbaram rewbe keddam hollel so darobe do woni musibu goddo wa fi zalikum allabi yuni dum bala'un ku jarribu kono ko min rabbikum azim jarribu azim min rabbikum ay wadi min rabbikum Allah wadirno rokkide e hoddiro yobbe mbad ko weli nani kono ko mbadon ko fode tununu goto jenge maaji timbe nemaaji ibi jogino di fuf ay daka ko duma to ko tan ko Allah ji be dañino e do gede fuf yaade kay ha wara gorko hono mum fiti Allah ru ko on dukko mo de doone aha mo Allah way rewere so rewere bandu men hol wadde yimena kutoro jawdi Allah way Allah waji kadi neddo kutoro ne hol baddu wadde dum neddo andu dum be bajira fe be jettiri Allah kono metti be jettiri Allah nan ara ibn subhanahu wa ta'ala hala men neemaaji rukkunoobe dum do ko hen waaw rokkude be nyaamdu e yardu e doole ha be jini yimbe hono mabbe ten andabe uraani ben israayil wa iza azana wiya ha ya hal kadi saande yeeyni non woni aadan wiya non yeeynu de rabbukum joomon en la in shakartum wallahi so on jetti woni yettude ko huutoraade ko alrukuma ko no wujir gestion bo Allah wi'o la azidannakum wallahi ma mi beydan kala ko Allah rukkuma njettirdaamo dum o wi o woni o wi ma do baydan kono wala in kafartum so on jeddi non na la bi le sheena so jew adan do kaw la mu waqta la mu taw nunu tawqi ad la mu amand ma adan do kay jomam ma odo la la mu tawqi e nun mu waqta ma na wa la mu kay mu waqta al qasam nunu tawqi adan wala in kafartum ta inna la bi le sheedi dai to non o ha hen wonda la azidannakum ko hol bini ko ridu mettan heddi ko non o tentini hati e wonnon humnude fodore mojjo koy mojjere jiya lundade sappore koy mojjere jiya ko neddo fodi fo yo humnu kono ko tappi en do wasa kadi yafo kono do woni jimana nako non jikkum woni le shadi wa qala musa bu halin saha en gandi ko musa wi ko sittini be nemaaji allah yo be ndento ko halke be ko no way hakude be hande وقال موسى إن تكفروا جمراد بي موسى بي والله وننسو أن جدي أنتم وان في الأرض جميعا إذن رانغل كوني ليدي كوفوس جدي فإن الله لغني الله كو جندني لحميد جتال فيت سن جدي الله الله نيتي ودن جدي الله سن جنتون جتال سن جدي الله أستنطع الله يفهمدي سب الله نصبر ساكو دي وطن كو لام مكو فواكي أنكو تاري وطن كو طيب هند لام بين جدي هند كرسي وطنال وانا الله دي الله الغني الحميد ألم يأتكم متى أراني من نبأ خبار الذين من قبلكم متى أن كبان خبروا جأجيب من هل بين أو من نوح فطب يقول الله يولي بي وعاد بيدا وكدي الله ورتم بكدي ريح الأقيم فخرها عليهم نوي سبع ليال وثمانية أيام حسومة في يوم نحس مستمر أيام نحسة الجمرة صلى الله عليه وسلم حال ريح العقيم ما تظن من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وثمود بعده الله ورث مكجهن بند مرت إذا كذب إنكم مبه فأصبوا في ديارهم جاثمين والذين من بعدهم ونعرب تقبل مبه لا يعلمهم إلا الله ونعرب تقبل مبه نديه من دونه ده الله ريون ده ريون نو بعده ده كنوا على قرن ده بسوا الله أي ودو آيانون ودو جملة نبيهم ده إن ko bakkere wade honduko askinobe non askinobe yimbe ha baba adam wada ayibe fadu sabbalika la ya'lamu illa allah wa anarba tadallu hay gortanda wadi woni haa askinobe na la sallallahu alayhi wa adam wada ayen yibe dum wona hunde wodne ona dum wadi wala ala jimali fi rahmatullahi alayhi amma yujawizu adnana fa takdhibuhu wa jamina al alam gaskinone la sallallahu alayhi ha benna adnan o fena dum ari aha wadde woni mara tan o do ayen haal hen wadde firtiko asko won hen be en ganda tan ganden haala be cer woni ko Allah wi ko la ya'lamuhum illa Allah non gaskin hoore ma yitu adam hoyo haal yo fam hoyi ay yon kalino eywa won do haali ko arbe cergal be do ne laade won ko bili cergal be do ko hay goto anda dum Allah wi ko Allah gandu sona kany ja'atuhum be don yimbe fu arino e mabbe addanino be rusuluhum ne laade be mabbe bil bayinati hujjaji penji faraddu aydihum fi afwa'i bichumi gujude kundude wa qalu inna kafarna bima ursiltum bi futi lisanul hawala lisanul maqal wala kuma ma'an imbi minen dendangal ko gaddodon ko min jaban tan wonna la fi shakkinti emin cikkiti mi matal onana ilayhi murid emin cikkiti murid no feew cikke mawdo en are amen ko kaldon ko meten futi wonde wala fotani wonde holko ne la den jabi jumira don hala e ne la be bi gala sulusuluhum ne la be jabi yimbe be nde yimbe bi ina cikkiti ko be gaddi ko jabanjo e oyibe afi be bi yimbe mabbe afi la shak mate allah kam na jogi cikki mate allah no wodi mate jogi dum wala insaltu man khalaqahum la yaquluna wala insaltu man khalaqa as-samawati la yaquluna e wadde de yo hono de worte kay fodi wonde muskila kon hol fodo rewel dum fodani wonde muskila goto fon way nyaawande hore hada kay so biyam hol tagal biyam ko on hol tagal mon ko on hol gas biyam mon ko on fodo la fodo rewel monakam qalat rusuluhum kay jama'a fi llahi shaqqun fadl as-samawati ko non dirri kam tagi aso nuje leydi e leydi de yad'ukum ti noddi mon ko liyafir lakum bilan yafa mon bakatu min dhunubikum bakatuji mon hunde bakatuji mon bilan yafa on sabade wal allah ngal yafa njule salli hor mon to bakatuji hajjuna mon to bakatuji askala mon to bakatuji horna mon to bakatuji dum do fof kono wi ko min dhunubikum non ah woni non wodi woni en bakatuji ma tuba he hajju mon to ta ko wujino ka ka janane mon to ta ko yarano sangara mon to ta ko jinno ko mon to ta bakar mawni kinare hahi baktuji mawdi ko majum tuba he ko na dum no baktuji to ko sidi inshallah sabo ko non la sallallahu alaihi hadith garo sahih muslim al jumaa asta korka ha korka asta ona e julle de joi ina momto baktu sey jum wa renade mawdi jumra wi al qur'an in tajtani bu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima ay fitson deni mawdi to ko sidi ala gede sadake jen cedele fon momto ha yewede giyalde hay firgitaade de hay dande ko hamni ko ina momto din yadukum liyaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum wa namnana mun ila ajalin musamma lepti ko beyi ko balli mon fatru yot lepte tan anaka mi gande ko ni fatru ko hora to intercepte misilaji lepte tan kursa de allah subhanahu wa ta'ala balu benjabi imbi in antum la basharum mithlu e no ko ni bo na enta pour mabbe ko wadde ko ne laabe poti wonde ko malaikaaji imi kam buri allah antum allah yu hakim kam ka antum allah ka dum ne las e muyno hal ji mum hono muy nirte la in antum illa bashum mithluna taturiduna jiddon tok anta sudduna fala da min amma kana ya'budu aba'una jiddon ko ittinde min ko babira ben jogino ko ni tay babira ben jogino ko mojjano ala kan abam la gulun shemu la yahtadu tayna tay bam ko kangal yo hangi ala chumchi ya furmal yo wanno honno ko bakero to hode besam ya no ko daba dani wato wato jol hen e dum ko jima gel wesani dum ko yidi arudi yes torra ba mako moji ko tam hen juudi million sawai be juudi hen yogar belude ko jogino ko damiri sappo wattu nogas wadi tiamata ne do ka wetan har don tan ala dum woni wadde amma ka be bidum do gaddon tan ko yidde ko woppinde min ko min tawri baabe adan ko fatuna bi sultan mubi gaddo ne min hujja la do cer ka wisaji min ganda ko ne la wadde dum wadde jimraal wi ne la do tongol tan ma yu qalu laka illa ma qad ila lil rusul min qablik awiyata ke do ben nan na sama do ko ne laabe hono ma en nanan wadde ben mo nyirno ni mo nyettan allah yebaki ina jiatan e kutorde moyenaji wadde de dawa siftinde noddo tebe e neemaji allah ha tenki non ko wadi neemaji mawdi ko wayno wallede yimbe ha kola adu mana anbe moyene ko nandi hen walla dadde jumu erept allah halka odando ina jiago allah subhanahu wa ta'ala o fodani jiabe makko kala jettudo o beydan dum ko rokki dum ko neemaaji sadi didi duumo tan di boya tan yo yettu in gona dum ni gona laha so wona dum fe jom ferda dum fedda laha e wadde kadi o sappani ma be kadi lepte musse wona de jeddudo e fayda goddo o kadi e yeddude jiyaabe allah de dum ustata allah lorlata allah e hunde allah way torude mo limanagal mabbe kadi beydan tan way hunde kanko fo ko ganu yun hamidum bi zatihi ko jondiniido e zati makko ala ko jogi haaji ala ko tagore makko kanko wadi haaji mumen e makko wadi haaji mumen e weli makko ko yidi ko dum ko haaji mabbe mawdo sabu dalal mabbe e malal mabbe adna ila khafu dani taw ko wadde be ko yidi mako dum non wo rokaten hande subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.